إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلوسي واتش توفيق برمبي جل وعلا تسنو تير بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيجاوان فبرم تير بدون وخينان سنو برم سبحانه وتعالى أي ديغلم ak akam bi nga xamni mom la waral ci kaw jaamam yi, sharia mi nga xamni mom la wacce jox ko jaamam yi, mune loye mbir ñom ñoy seen daluk xel teet moy seen banexu xol. Manam sharia yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala mom la jox xet yi, akam bi nga xamni mom la waral sen kaw, lolé dé moy la nga xamni jaami buñ ko topé def leen di jural daluk xel, manam ci lañ koy amé ak ik banéxi xol ak it na'imil arwah wa sururha, xewlu wuk ruux yi ak seenu mbégte. Rax ca dolli mu ne wa biha shifa'uha wa sa'adatuha wa falaxuha, te it seenug saafara ca lañ koy jële, seenug teddange ca lañ koy jële, seenug réussite ci lañ koy jëlé. Mune wa kamaluha fi ma'ashiha wa ma'adiha, jami kat senuk mat ñi ngi koy amé ci top sharia yi nga xamni mom la sunu borom wacce ak it aq bi nga xamni mom la waral sen kaw, senuk mat aduna ak al-akhirah tay ak ëlëk ci lañ koy amé. Xam nga bo xolé sunu borom jalla wa ala dafa daldi teunkel doomu adama mbiram ci wenn sar, sar bo xamni nako sunu borom waxe ci alquran ci an'am wa kadhalika nufassilu alayati ولتستبين سبيل المجرمين. سونو بوروم موني نيكي نونو دي سي القران جي نوني لا ني فارام فاتيه ايي فارام فاتيه غا نك لوموي جور موي ولتستبين غير مو ليري سي سبيل المجرمين يونو وي كاتيوري yoonu way kàccoor yi nan la cee leeree par rapport ak yoonu ñu jub. Moom alquran mii furqaan la mangook, dafay ñëw di tàqatle diggante njub ak ndëngate, diggante mbaax ak kàccoorte, diggante leer ak lendem mangok. Kon ay ci sunu borom def namuko ci faram facce jam yi buñ ko jange setantal ko deg ko dañi ci jele xam xamuk xamé yoon wa nga xamni moy yoonu siratal mustaqim di yoonu ña nga xamni an'ama Allahu alayhim la agit yoonu ña nga xamni ñoy mujrimini mangok sunu borom noné ci suratul asr muy saru gatt ci mbind waye danaka reuy lol sunu borom ne wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sunu borom jital giñ ci jamono ndax jamono moy espace bi nga xamni ci la doomu adama di jëfé le koy jural texé ëlëk wala texé di magok wal asr muy jamono ngir nga bayyi xel kon jamono solom importance am nga bañ ko sagane nga bañ ko négliger nga bañ ko tiaxane nga bañ ko woyofal magok te bo xolé jamono période bi ci gëna am solo moy période ndaw mais tay jamono nit ñi dañ nan dañuy dox sen ndaw xam nga dox sa ndaw moy lan ha moy jël période bi nga amé carton am doolé lepp soxla la sheytane soxla la yalla soxla la nga jël ko jox ko sheytane dem nak nek fa ba magat ya ngi deg jango sa dina gessu wa dina xamo ci dina dara dem ba tollu fo xamanteni sey beut lendem na monoto jang ndax beut yi lendem na monoto gis bu bax gis nga xel mi wax deug tollu no fo xamanteni monatul supporter lu bari katan gi man gi demetul nonu gis nga bu julli jotay sax danaka do meun tok wala do meuna ruko do meuna seug do meuna sujjot bu normal legui nak ngay doga ñew ci yalla mangok ngay doga ñew ci yalla lolu moy dox sa ndaw jël nga sa ndaw la ci gëna am solo jox ko tiaxaan jox ko mpo gis nga ko mangok dem ba magal nak beutele ñoo ne yalla ma ngi ni ah sunu borom de ku bari yermande la mom waye nak wax deug dang koy nat ci sa bop bu doon yow ndax di la nel neex buñ la defoon nonu nga soxla ben mbir période ba nga ko soxla muy période ba nga xamanteni fa la amé katan am doole deug ñu xagn la ko bayyi ba mbir ma lof ba lompañ ba meunatul dara ñu indil la ko ne la am yow bokon nga ci ñi ko soxla xam nga du la neex ma ngok mu tek ci nak mu ne innal insana la fi khusr jëmmi doomu adama mi ngi ci pertange kon gis nga pertange gi dafa lambo kep kuy doomu adama kep kuy insan ñi ngi ci pertange gis nga ko ma ngok légi nak suñu borom def istisna moy sété génné ben exception bo xamanteni ni ñom ñoy mucc ci pertangé gogo ñoo ñan la mu né illa alladina amanu ba mu dess ñi nga xamni dañoo gëm té ngëm mom ngëm gu wër du am luddul xam xam mo koy jitu xam xam mo koy lal ngëm gu wër ci xam xam lay lalu illa alladina amanu parce que boy gëm il faut nga xam li ngay gëm xam ponk ya xam na mu tëddé xam lan nga cey gëm yamu lambol wa amilu salihat ñu jëf ju sel jëf ju bax gis nga ko xam xam ngëm jëfé wa tawasaw bil haqq denkante deug wota ci xam xam ba wa tawasaw bis sabri muñ manam denkante muñ ci lor ya len ci fek kon suñu borom def exception ci ñi nga xamni ñoy mucc ci pertangé gi exception bobu mu nek ña nga xamni dañoo lambo ñenti qualité yi ñenti comportement yi xam xam jëfé lolu kan lay jëriñ ki ci nek lay jëriñ xam jëfé yow lay jëriñ te xam nga ni so xamé jëfé rek dal li ngay bokku ci siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ndax ghayril maghdubi alayhim ñoo ñi nga xamni xam nañ te jëfé wuñu wala dalil moy ñi nga xamni xamuñu di jëfé kon an amta alayhim moy ñi xam ba paré di jëfé mango wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu lambo yenen ñaari mbir mango yenen ñaari mbir yo xamni ñaari mbir yoy du mëna am luddul ñaar yey jitu day taxaw ba paré ndax ñaari jitu ci le nit ki di matalé li aju ci bopam bu ko defé nak watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr muy tekki diglé lu bax téralu bon woté ci xam xam ga wasaré ko jangalé laye bir ak muñ ca lor ya ca nek muy da'wa ak muñ lolou nak ñew di lan di défar ñeneen ñi kon gis nga nit ki muccu xam nga moy kan moy ki gor gorlu ci bopam ba paré gor gorlu ci société bi motax borom xamé ñu né ku melni ibn al qayyim mune sar wi sunu borom dafa woné ñey muccu ñoy ñan mune ñoñu ñoy ñi nga xamni daño taxaw ci matal sen bop ci xam xam ak jëfeku ci la nit di maté ci bopam waye nak gor gorlu motali seni morom ci di len xamal di len jangal di len ye di len yedd di len soñu di len laye bir waye tamit di muñ nak ci lor ya nga xamanteni dañ ko cey daj lor ya nga xamni da len cey fek kon gis nga ci islam nit ku competent nit ku apte ci bir société bi xam nga moy kan moy ki amal bopam njeriñ amal njeriñ société bi islam ni la gisé nit ko xamanteni nit ko apte la waye ki nga xamni njeriñam ci mom dong lay am koku dessena genen wal illa allatheena aamanu wa 'amilus salihat dessna wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kon ñenti mbir la ñenti mbiro yi ñaari pour sa bop la yow waye yenen ñaari moy ni nga wara taxawo ci bir société bi sa rôle ci bir société bi sa rôle sa digënté ak mbindé fi sa digënté ak say mbokk julit ma ngok muy point bu fondamental bu am solo bo xamni nak sagane nañ ko jamono ji tay té likoy gëna woné moy événement bi xew aljuma dafa lèr nañ dafa fess sétananté bi nga xamni mi ngi ci bir julit ñi xam nga jakka tay moy fi nga xamanteni ni ba islam de islam fala daan défaré nit ñi di len fa jangal di len fa yé di len fa yar di len fa bolé di len fa bennalé lolu mo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu sahaba yi taxawan sappé mu né dendalenté len sen tank yi dendalenté len ngén tafonté bu len def ay espace sen digënté di féwelo bala yalla di féwelé sen xol yi ay julit buñ taxawé ci sappi deugantane dañuy melni ben mur bu jup xoc comme mur bu jup xoc waye xol len waji mu dugg ci bir jakka ji yor fetalam fekk gañi di rosé ku nek di daw sur sauver sa bakkanu bop ken jogul pour sauver sa bakkanu mbok julit xam nga ñi ngi joyo nan waw ñi ngi xex islam ñi ngi ah d'accord ñi ngi xex islam mais xex islam bobu fan la jaar ci julit ñi la jaar nañ jël njangat yi ñu jangat ko profondément han nañ ko jangat njangat mu woor njangat mu sore ku nek sa bakkan nga doon sowe mais waajo bam ne jamet ci bir jakka ja bu ben ñaar ñatt jogon jamar lo ak mom amana sunu borom dana ci wis ndox mu sedd ba du tollu fi lolou njangat la buñ ci wara jangé buñ tok rek di joy victimisation joy yi dafa doy nañu xam lan moy sunu rôle lan moy sunu taxaway sétananté bi mo bari sétananté bi xébanté bi doyalanté bi doyédelanté bi mo bari té lépp di ay julit waji fekk ñu ci sunu bir jakka fekk ñu ci mbéd mi dé mi sunu bir jakka rosé ñu ay fétal kèn talul kèn ku nekk sa bop nga don tal dégg na jenn jigen la dégg ñu né mo don jog di tejj ay buntu ngir sowé xalé yek yoyu ana gor ñaa lolu xew ci jakka joju mo xew fepp tay ci bereb yi julit ñi nek mo xew fepp lolu xew ci jakka joju ben miniature la manam misal bu ndaw la mo nek fepp ci bir keur yi ci bir mbek yi mbedd yi jakka senegal yi jakka mali jakka mauritanie lolu mo fa nek waji bu duggon jakka senegal tam comme nim def jakka jo fofu lay defat fi rek ndax lan ndax ñaka nek ben ndax ñaka beugante ndax ñaka melna yonent bo xon julit ak mbokam dañu wara melni ki tabax ku nek di deugural sa morom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.